Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska mówi, że będzie to zależało od sytuacji w szkole i w jej otoczeniu. Zajęcia, które wynikają z realizacji podstawy programowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wychowawcy świetlic szkolnych, no i w miarę możliwości inni, to znaczy ci nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły. Natomiast dla ósmoklasistów oraz maturzystów w szkołach zaczynają się konsultacje. Do tej pory odbywały się one zdalnie. Teraz uczniowie będą mogli spotkać się z nauczycielami, zachowując wszelkie środki ostrożności, mówi szef resortu Dariusz Piątkowski. Chcielibyśmy, aby te konsultacje mogły się już odbyć w tej formie tradycyjnej, z obecnością nauczyciela i uczniów, oczywiście zachowując podstawowe obostrzenia sanitarne, mniejsze grupy, odległość od siebie, dezynfekcja rąk, brak większych skupisk uczniów. Do matury zostały jeszcze 2 tygodnie, a do egzaminów ósmoklasisty 3. Urzędy skarbowe wznawiają kontrole, które wstrzymały na czas pandemii. Ekspert podatkowy Business Center Club Wojciech Pławiak mówi, że fiskus zaczyna wychodzić z trybu awaryjnego, w którym funkcjonował przez kilka ostatnich tygodni. Ponownie zaczynają biec terminy w postępowaniach i kontrolach. No i urząd nie będzie miał już żadnych przeszkód, aby zakończyć także negatywnie dla podatników toczące się kontrole i postępowania, jak również czynać kolejne. Powrót kontroli skarbowych przewiduje tarcza antykryzysowa. Ponad 21 tysięcy zakażeń, 996 ofiar i niemal 9200 wyleczonych to aktualny bilans pandemii w Polsce. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 395 nowych przypadkach koronawirusa potwierdzonych wynikami testów laboratoryjnych. Najwięcej z nich cały czas notuje się na Śląsku. Ostatnia jak do tej pory ofiara śmiertelna to 78-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie Koźlu. Prawie 350 tysięcy zakażeń to już dane z Rosji. W oficjalny bilans wątpią jednak niezależni eksperci i dziennikarze. Rosyjskie służby sanitarne podały, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Rosji 8599 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie w Moskwie wykryto 2516 chorych na COVID-19, czyli najmniej od 29 kwietnia. Od początku pandemii w Rosji zmarło 3541 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Opozycjonista Władimir Ryszkow zarzuca Kremlowi manipulowanie danymi dla celów politycznych. W niektórych regionach zdziwienie budzą liczby, m.in. dane dotyczące śmiertelności wzbudzają wiele pytań, jeśli chodzi o ich rzetelność. Z najnowszego raportu rosyjskich służb sanitarnych wynika, że od początku pandemii w Rosji wyzdrowiało ponad 115 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Setki Białorusinów czekały w kolejce, by podpisać się pod listą poparcia dla opozycyjnych kandydatów na prezydenta. Szczególną popularnością cieszył się bloger Sierhiej Cichanowski. Nie może być tak, że jeden człowiek trzyma nas w szachu. Myślę, że aby coś się zmieniło, potrzebny jest jakiś narodowy protest. Wtedy nastąpią zmiany. Cichanowski nie startuje w wyborach, nie mógł zarejestrować swojego komitetu wyborczego, bo siedział w areszcie. Jednak sztab wyborczy zarejestrowała jego żona Swietłana. 72 lata temu zginął rotmistrz Witold Pilecki, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK i podziemia antykomunistycznego. W czasie II wojny światowej dobrowolnie trafił do Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu. Jego raporty były jednym z pierwszych źródeł informacji na temat zagłady. Po ucieczce z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim. Skazany na śmierć przez komunistyczne władze, zginął zamordowany w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Rocznica śmierci Witolda Pileckiego w tym roku po raz pierwszy jest obchodzona jako Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, ustanowiony przez Parlament Europejski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie padać, grzmieć, a w górach też śnieżyć. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach 5 stopni Celsjusza, a najcieplej w województwach zachodnich i na południu 9 stopni powyżej zera. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami, temperatura maksymalna od 13 stopni na zachodzie i północy do 17 na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Me, let's

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sadness. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Jan Niebudek. Czasy mamy gorące i niespokojne, ale wciąż możemy spotykać się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Najbliższa godzina zatem na Placu Grzybowskim w Warszawie, gdzie kilka dni temu przy kawie, makaroniku i przy zachowaniu dystansu 2 metrów spotkałem się z Ziemowitem Szczerkiem. Ziemowit Szczerek to oczywiście reporter, pisarz, który niestrudzenie bada kondycję człowieka żyjącego w naszej części świata, w naszej części Europy. Wraca teraz z fascynującą gatunkową powieścią zatytułowaną Cham z kulą w głowie. To historia kryminalna, coś dla miłośników złego, może też dla czytelników króla, po części także dla tych, którzy zaczytywali się w powieściach Marka Krajewskiego, no i dla tych nade wszystko, którzy Polskę czytają Gombrowiczem. Detektyw Franek Kary, jego przygody w wielokulturowej, mówiącej swoją własną gwarą w Warszawie, to wszystko nie lada ćwiczenie dla wyobraźni. Rozmowa o tej książce